i starć ulicznych. Sancte Romane Ecclesiae kardynalem Wojtyła. My, naród. We, the people. Historyczne serwisy Polskiego Radia nominowane do tytułu Strażnik Pamięci. Wideotransmisja z wręczenia nagród i koncertu Panny Wyklęte w niedzielę 9 listopada, godzina 19. Na historia.polskieradio.pl. W Media Expert rusza czyszczenie ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 7 listopada, jest 15. Justyna Mączka i Tomasz Ławnicki. Zapraszamy na serwis Trójki. Według PiSu ten wniosek miał sens, choć wynik głosowania był do przewidzenia. Radosław Sikorski pozostaje marszałkiem Sejmu. Od nowego roku ma być łatwiej osobom, które wpadły w spirale zadłużenia. Dzięki nowym przepisom sądy mają ich traktować z większą wyrozumiałością. We Włoszech problemy na drogach i zalane całe dzielnice. Fala silnych opadów przesunęła się na południe. Tego wyniku można się było spodziewać. Radosław Sikorski nadal będzie marszałkiem Sejmu. Przepadł wniosek PiS o jego odwołanie i powołanie nowego marszałka Andrzeja Smirnowa. Koalicja zagłosowała przeciwko, posłowie SLD i Twojego Ruchu wstrzymali się od głosu. Po głosowaniach marszałek Sejmu Radosław Sikorski powiedział, że padł ofiarą nadinterpretacji i podziękował posłom za zaufanie. Jestem wdzięczny Izbie za potwierdzenie mojego mandatu. Premier Ewa Kopacz zapewniła, że pozycja Radosława Sikorskiego nie jest w Platformie Obywatelskiej zagrożona. Radek Sikorski jest jednym z czołowych polityków Platformy Obywatelskiej. Pomimo oczywistego wyniku poseł PiS Joachim Brudziński przekonywał, że złożenie wniosku o odwołanie Sikorskiego było koniecznością. Pokazał, kto prawdziwą opozycją jest w tym parlamencie, a kto jest mniej lub bardziej zdeklarowanym pomocnikiem koalicji rządowej. Rzecznik SLD Dariusz Joński ma nadzieję, że debata sejmowa i próba odwołania czegoś marszałka Sikorskiego nauczą. Czy się skończyły czasy, kiedy był ministrem spraw zagranicznych i zachowywał się jak lord angielski? Po prostu jest marszałkiem Sejmu i musi poszukiwać dialogu i kompromisu, a nie zachowywać się jak arogant. Wniosek o odwołanie Sikorskiego poparło 146 posłów, przeciw było 240, a 48 osób wstrzymało się od głosu. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. Rowery dla dzieci to towar, który powinien spełniać wszelkie standardy zapewniające bezpieczeństwo. Tymczasem Inspekcja Handlowa zrobiła badania i ogłosiła, że ma zastrzeżenia do ponad 1/3 partii skontrolowanych rowerów. A sprawdzono jednoślady u 66 przedsiębiorców. Większość uwag dotyczy niekompletnych czy nieprzetłumaczonych na język polski instrukcji obsługi, ale są także dużo poważniejsze nieprawidłowości, informuje Tomasz Nawrocki z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Stwierdzono wady konstrukcyjne polegające między innymi na braku całkowitej osłony łańcucha bądź występowaniu mechanizmu szybko mocującego do regulacji wysokości siodełka. Agnieszka Majchrzak z Łokiku podpowiada, żeby kupując rower dla dziecka nie kierować się tylko jego wyglądem czy ceną. Pamiętajmy, że wszystkie elementy wystające muszą być zabezpieczone, zaokrąglone. Śruby również powinny być zabezpieczone. Elementy roweru, z którymi dziecko ma kontakt podczas jazdy, nie powinny mieć zadziorów czy też wystających części, o które dziecko może się zranić. Inspektorzy informują, że ponieważ nadal jest sporo zastrzeżeń do jakości rowerów dla dzieci, to nadal będą prowadzone kontrole. Od nowego roku ma być łatwiej, ale czy będzie? Chodzi o upadłość konsumencką. Dzisiaj przepisy pozwalające ogłosić bankructwo osobom prywatnym, które wpadły w spirale zadłużenia, są tak zawiłe, że przez 5 lat funkcjonowania ustawy udało się to zaledwie kilkudziesięciu osobom w całym kraju, mówi Emil Szczepaniak z Ministerstwa Sprawiedliwości. Wniosków o upadłość w okresie 2009-2013 było 2375, natomiast otwartych postępowań upadłościowych było 87. To jest mało. Sama liczba wniosków do liczby ogłoszonych upadłości wskazuje, jak z jednej strony duże jest zapotrzebowanie, aby wszcząć te procedury, i jak niewiele tych postępowań rzeczywiście było przeprowadzanych. Teraz upadłość można ogłosić tylko wtedy, jeżeli ktoś wpadł w długi z przyczyn wyjątkowych i niezależnych. Tyle, że sądy mogą to różnie interpretować. Kłopot jest także z dużymi kosztami wszczęcia procedury upadłościowej dla samego zainteresowanego i to także, jak mówi Jerzy Bańka ze Związku Banków Polskich, ma się zmienić. Tutaj sąd będzie wymagał jedynie złożenia oświadczeń o posiadanym zadłużeniu oraz posiadanym majątku. Będą zmniejszone znacznie opłaty związane z kosztami tego postępowania. Konsument nie będzie obciążany tymi opłatami, to jest niezwykle ważne. Teraz wiele osób nie decyduje się na rozpoczęcie procedury upadłościowej, bo nie stać ich na opłacenie samego postępowania i wpadają w kolejne długi. Tą sprawą zajęła się Izabela Woźniak, a do tematu wrócimy w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Powodziowe zagrożenie we Włoszech nie mija. Teraz intensywny deszcz przesuwa się na południe Półwyspu Apenińskiego. W samym Rzymie pogoda nieco się poprawiła, choć kilka dzielnic wciąż jest zalanych.

Wyraz lub zespół wyrazów naśladujących swym brzmieniem dźwięki naturalne lub też odtwarzanie środkami językowymi dźwięków naturalnych. Taką definicję podaje słownik języka polskiego i przywołuję ją, bo myślę sobie, że ten dźwięk jest jak najbardziej naturalny. Tylko jak go nazwać? No i to bez wątpienia na 78 obrotów. Jak nazwać ten dźwięk? Takie zadanie mam dziś dla Państwa. Osoba, która wyśle ciekawą i niepowtarzalną odpowiedź, może liczyć na piękny, paskowy gramofon. 73533 to numer, pod który należy słać SMS. Jego koszt wynosi 3 zł i 69 groszy. Na odpowiedzi czekamy do godziny 16 i ani sekundy dłużej. Mamy zatem czas, liczą się najbardziej oryginalne skojarzenia. Sponsorem nagród jest firma Voice, dystrybutor gramofonów marki Project. www.projectgramofony.pl. Witam Państwa serdecznie, ja nazywam się Michał Margański. No i jak to często bywa w trakcie naszych piątkowych spotkań, będziemy łączyć muzykę elektroniczną z jazzową, a stanie się tak za sprawą kilku młodych dżentelmenów, którzy albo wyszli z jazzów, aby tworzyć elektroniczne kompozycje, albo na odwrót. Najpierw nasłuchali się muzyki klubowej i następnie przebrali ją w jazzowe szaty. O takiej ciekawej, myślę, sytuacji będę dziś rozmawiał z Michałem Wróblewskim, pianistą jazzowym, który to na pierwszej swojej płycie wykorzystał utwór stworzony pierwotnie przez producenta specjalizującego się w syntetycznych dźwiękach. Ale po kolei. You gotta know, I'm feeling loved, made of gold, I never loved another one, another you, it's gotta be, love, I said it, you gotta know, I'm feeling loved, you gotta know. Might as well be in our garden. I said, I smell in the air is a dripping rose. You can be the one for me. Another soul to be my warden. Of anything there that's made of gold. A physical kiss is nothing without. Your eyes to see what it's done. The body that lies is built up on looking. It's all that remains before it's begun. Heart'll swell before it's hardened. With the flick of the hair, it can make you old. Another hole to dig my soul in. I'll leave anything bare that keeps me sold. A physical kiss is nothing without it. And you close your eyes to see what it's done. The body that lies is built up on looking. It's remains before it's begun. You gotta know I'm feeling love, made it gold. I'll never love another one, another you. It's gotta be love, I said it. Gold i Chet Faker na początku naszego spotkania, czyli nadzieja australijskiej sceny elektronicznej. Chet Faker to, jak się można domyślić, pseudonim artystyczny, zaczerpnięty od Cheta Bakera, amerykańskiego trębacza, którym fascynuje się ten australijski wokalista i producent. A tak naprawdę nazywa się Nicholas James Murphy. Ten pan dziś jutro wystąpi w Polsce. Miał się pojawić na Nowej Muzyce, tak więc miejmy nadzieję, że dziś da spragnionej publiczności całą swoją energię i bez wątpienia wielki talent, odkryty zresztą kilka lat temu. Utwór Gold pochodzi z jego debiutanckiej płyty, która, jak się można spodziewać, będzie prezentowana w trakcie tych dwóch występów. Mam dla Państwa kilka podwójnych zaproszeń na krakowski występ Fakera. Bilety są wyprzedane, tak więc z tym większą przyjemnością wręczymy je Państwu. Trzeba się jednak dodzwonić. Wiem, że to nie jest łatwe. 22 i 7 trójek. A przed nami znany motyw w nieco zmienionej aranżacji i z innymi słowami. Footprints. Kiedyś duet, dziś jedna osoba i jak na razie jedna płyta w dorobku. Płyta Escape Yourself, na której znajdą Państwo to nagranie. The Favorite Game i kanadyjski Footprints, który no myślę, że w bardzo interesujący sposób stworzył nagranie czerpiące, zdaje się, z utworu Grace Jones. Swoją drogą, to jest dobry pomysł, żeby sięgnąć po nagrania tej charakterystycznej artystki. Nie wiem jak państwo, ale ja posiadam jej muzykę na dosyć zużytych winylach, które dzięki wielokrotnemu słuchaniu dorobiły się zmarszczek. Być może jakoś tak należy określić ten charakterystyczny dźwięk. A jaki pomysł mają państwo na określenie tego dźwięku? Nasze spotkanie zacząłem od przywołania definicji onomatopei, ale może nie trzymajmy się kurczowo właśnie tego tropu, bo to przecież może być też metafora. Właśnie taka jak ta, zmarszczki. Wybierzemy najlepsze i najbardziej oryginalne odpowiedzi. Następnie będziemy głosować i wyłonimy tę jedyną. Następnie nagrodzimy to wszystko gramofonem. Sprzęcik mogą państwo zobaczyć zarówno na trójkowych stronach, jak i na facebookowym profilu Potrójnego Pasma Przenoszenia. Odpowiedź należy wysłać pod numer 73533. Koszt SMS-a wynosi 3,69 zł. Liczą się propozycje, które napłyną na ten numer do godziny 16. No i mam znak, sygnał, że zdaje się rekin w kabel przegryzł i się nie można dodzwonić do trójki w sprawie Chetta Fakera. No cóż, podejmę to wezwanie. Dwie pierwsze osoby, które wyślą taką prośbę, żeby dostać się na ten koncert, na ten krakowski koncert na adres michal.margancki@polskieradio.pl, otrzymają te wejściówki. Do godziny 16 dużo, myślę, pięknej muzyki, wyjątkowy również gość, ale zanim go zaprosimy do naszego studia, jeszcze przez chwilę pozostaniemy w kręgu muzyki elektronicznej z Kanady. We'll be right back. I Remember. Tak brzmi jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów Joela Zimmermana, czyli w Deadmau5a i producenta, który działa pod pseudonimem Cascade. Przywołuję dziś to nagranie bardzo z konkretnego powodu. Kwadrans jazzu. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Przypomnę może, że chodzi o kwadrans polskiego jazzu, który nam dziś troszkę spuchnie, a to za sprawą naszego gościa Michała Wróblewskiego. Dzień dobry. Witam państwa serdecznie, witam cię Michale. Dzień dobry. Michał jest młodym drapieżnikiem jazzowym, pochodzi z Gorzowa Wielkopolskiego, jest absolwentem Wydziału Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach, pianistą, który występował na wielu festiwalach jazzowych, no i ostatnio również grał wspólnie z legendą trąbki, wspaniałym trębaczem Terence'em Blanchardem. Joyride to tytuł tego nagrania. Nagrania, które znajdą Państwo na najmłodszym, najnowszym w albumie w trio Michała Wróblewskiego. Dla porządku wyjaśnię, że na kontrabasie grał Michał Jaros, na perkusji Paweł Dobrowolski, no i nasz gość oczywiście na fortepianie Michał Wróblewski. Michale, jak się czuje młody drapieżnik, który w wieku, niech no policzę, ty jesteś 83 rok produkcji, czyli 7 lat młodszy ode mnie, czyli masz 3 dychy, 31. Aha. Jak się czuje taki młody polski jazzman, który grał z Terencem Blanchardem? Ciężko mi jest porównać moje samopoczucie do samopoczucia innych jazzmenów. Natomiast granie z Terencem jest na pewno wielkim zaszczytem. To była wielka przygoda. Też jest to przygoda, która się jeszcze nie skończyła, bo będzie kontynuacja tej przygody, tej trasy. W postaci płyty, którą nagrywamy w Stanach, od 11 do 16 lutego jadę do Stanów i nagrywam z nim płytę. Wow! Cieszę się. Ale no, powiem ci, że to są zawsze takie bardzo trudne momenty takie mam wrażenie, dla muzyka. Kiedy jedzie na określony czas, zazwyczaj to jest krótki czas, kiedy musi na maksa się skupić i dać z siebie wszystko w tym jednym konkretnym momencie. Jak ty reagujesz, jak nastrajasz się przed tym, kiedy wchodzisz do studia? Mm-hmm. To znaczy, w wypadku tego konkretnego nagrania myślę, że mam troszeczkę ułatwione zadanie z tego względu, że z Terencem poznaliśmy się też osobiście i jest tak, że on jest bardzo doświadczonym, fajnym człowiekiem, naprawdę głęboko gdzieś tam świetną energię ma w sobie i zawsze ma taki, jak to nazywa, positive attitude, czyli zawsze daje dużo z siebie w każdej chwili i tak dalej. I naprawdę doskonale zna moją sytuację, nie musi pokazywać tutaj swojej wyższości i tak dalej. Ja doskonale znam swoje miejsce. Natomiast obaj z tej sytuacji troszeczkę mistrz, uczeń, tak? Staramy się wyciągnąć jak najwięcej, ale też staramy się zrobić tak, żeby było po partnersku, żeby zrobić razem kawał dobrej muzyki. I tych granic Terence właśnie nie buduje, tylko nawet jeden z jego utworów nazywa się No Borders, Just Horizons, czyli te granice wszelkie. Próbuję łamać i próbuję z każdej chwili wyciągnąć jak największy optymizm, jak największą, najfajniejszą energię. No takie mam wrażenie, że ludzie świadomi i doświadczeni właśnie w ten sposób podchodzą do młodszego pokolenia, bo mimo tego, że otulają, mimo tego, że dają swoje nazwisko, to jeszcze chyba mimo wszystko biorą w energii od takiego młodego drapieżnika jak ty. No na pewno jest to też ogólnie mądrzejsza postawa życiowa. Jeżeli ktoś potrzebuje się wyżyć, no, mówiąc po prostu, na kimś młodszym, bądź słabszym, bądź mniej doświadczonym, to zawsze jest gdzieś tego przyczyna. A jeżeli ktoś zachowuje się po partnersku, jeszcze potrafi powiedzieć, że od młodszych ludzi można się bardzo wiele nauczyć i będzie się uczył więcej niż się wydaje, na przykład, że potrafi się nauczyć od młodego człowieka. To jest, dla mnie to jest niepojęte, ale Tym większy szacunek to wzbudza. Na tej płycie poza wami dwoma ktoś jeszcze się pojawi? Bardziej myślę o instrumentarium. Będzie jeszcze sekcja rytmiczna, oczywiście będzie znakomity perkusista, znakomity kontrabasista i prawdopodobnie gitarzysta. Ja już wiem, kto to jest, ale nie chcę tego zdradzać, bo jeszcze nie mam stuprocentowej pewności i nie chcę zapeszyć, o tak powiem. Nie zapeszamy, W każdym razie pojawią się jeszcze inni amerykańscy muzycy. Wow. Nie zapeszamy, ale trzymamy kciuki. Teraz troszkę więcej o tobie. Kiedy zaczęła się twoja przygoda z muzyką? Kiedy to było? Byłeś szczawiem? No, super szczawiem? Prawdopodobnie... Czy nasionkiem? Moja przygoda z muzyką. To brzmi tak fajnie. Ale co, w domu, w szkole? W sumie kiedyś rodzice włączyli telewizję. telewizor z jakąś tam orkiestrą grającą chyba Beethovena czy jakiegoś tam innego wspaniałego. I na dzień dobry. Starego mistrza i tego. I nie chciałem, żeby mi to mama wyłączała. Słuchałem tego dosyć długo. Pamiętam takie wspomnienie. I no to... potem zapisali mnie tam do szkoły i tak to poszło tam. Głęboka woda na dzień dobry, skoro taka muzyka. Chciałem się podpytać właśnie o to, gdzie to twoje początki, bo przyznam szczerze, że kiedy po raz pierwszy miałem w ręku twoją pierwszą płytę zatytułowaną I Remember, to poniekąd ziściło się moje marzenie. A to dlatego, że no, z jednej strony jestem fanem muzyki elektronicznej, z drugiej strony jestem fanem muzyki jazzowej. Umówmy się, to są dosyć skrajne światy. I nagle widzę, jest gość, który nagrywa taki utwór. Thank you. myślę sobie, jest gość, jest jazzman, który słucha twardej elektroniki. No bo Deadmau5, czyli Joel Zimmerman, to jest zawodnik, który nie przebiera w środkach i potrafi łupać tak, że czasem aż głowa boli. A tu się okazuje, że pojawia się jazzman, nagrywa płytę, tytułuje ją tą kompozycją I Remember. Dla mnie miód, no. Jak to się stało, że w ogóle sięgnąłeś po takie nagranie? Fajna sytuacja w ogóle, bo tytuł to I Remember, a ja teraz sobie tak wspominam pierwszą płytę i tamten czas. To był czas, kiedy mieszkałem tu w Warszawie, chodziłem sobie po różnych klubach, powiedzmy, wieczorem. To było bardzo modne nagranie. To był hit po prostu tego lata, nie? Pamiętam, że to była piosenka, która tam bardzo często była i w radiach puszczana, taki hit typu teraz, nie wiem, w zeszłym roku Pharrell i Get Happy, czy coś tam. Mm-hmm. Taki, Get Lucky. Get Lucky, mm-hmm. tak. Mm-hmm. I co? I postanowiłeś po prostu przełożyć to ubrać to w szaty jazzowe i już. Ale to dlatego, że miałeś jakiś emocjonalny stosunek do tego utworu elektronicznego? On cię jakoś, nie wiem, wiózł, inspirował? Nie wiem, czy emocjonalny stosunek. Powiedzmy, że zaszedł mi za skórę. O, zaszedł mi za skórę, tak bym to powiedział. Zaszedł za skórę. Więc wszedł i po prostu musiałem to grać. No. Rozumiem. A swoją drogą, słuchasz muzyki elektronicznej? Czy to cię jakoś interesuje? Teraz niewiele, raczej słucham muzyki elektronicznej w konwencji jakiejś tam jazzowej i teraz niewiele tego słucham, muszę się przyznać, ale... No z muzyką jest tak, że jak się wchodzi w jakiś przedział gatunkowy, to w każdy, no, to po prostu... Ja mam raczej takie podejście, że słucham różnej muzyki, po prostu każdej muzyki staram się gdzieś tam... To jest dosyć popularne, myślę, podejście, to nie jest też jakieś tam... Nie wiadomo co, ale staram się naprawdę nie ograniczać tego jazzu do jazzu i nie wiem, gdybym miał się określić, to jakoś to niekoniecznie bym się określił mianem jazzmana. Na pewno nie określiłbym się mianem drapieżnika, bo mnie to nie charakteryzuje w ogóle, nie? Moim zdaniem. Nie. Ach, to bardzo cię przepraszam, natomiast kiedy... powiem, dlaczego tak cię przedstawiłem, no bo jeśli widzę, że człowiek ma lat 30, ledwie, bo to jest, bo całe życie to przed nami tak naprawdę. I grał już z Terence'em Blanchardem, no to przecinak, no. Jak nie w drapieżnik, to przecinak, powiem, no. Okay. bardzo się cieszę, że... Dziękuję, przyjmuję komplement, wiesz, i fajnie. Stawiam na ciebie, program trzeci stawia na ciebie. A wracając jeszcze do muzyki, to z jakich nośników słuchasz? To są telefony czy płyty? Jak to jest? O nie. Z telefonu, jeżeli słucham muzyki z telefonu, to tylko w słuchawkach i to tylko jeżeli muszę na przykład na szybko przygotować jakiś tam utwór, którego nie znam, albo coś, taka sytuacja, którą muzycy znają. Natomiast w domu słucham muzyki na komputerze przez fajne przetworniki, przez swoją kartę muzyczną, przez jakiś tam sprzęt, na który latami zbierałem. I gramofon w tym zestawie też jest? Niestety nie ma. No niestety, powiem niestety ci, też nie niestety ma. Nie możesz jeszcze uczestniczyć w naszym konkursie, ale jakbyś ten dźwięk nazwał? No, to znany dźwięk. Nie wiem, no to my tak żargonowo mówimy czasami, że to jest smażenie i raczej albo frytki jakieś. Nie, że nie tak jak w kontekście jazzowym, że tam free jazz, tylko że frytki się smażą na patelni. No takie skojarzenie. 73 533. Pod ten numer państwo mogą wysłać odpowiedź, propozycję. No właśnie, propozycję na określenie takiego dźwięku. 3 zł i 69 groszy tyle kosztuje ta zabawa. No wracając do twojej muzyki, no to bardzo chciałbym wreszcie kiedyś usłyszeć twoją płytę, twoją muzykę z płyty winylowej. Sponsorem nagród jest firma Voice, dystrybutor gramofonów marki Project. www.projectgramofony.pl. Ten sprzęcik mogą państwo zobaczyć na facebookowej stronie Potrójnego Pasma Przenoszenia. Wracając do twojej muzyki, do twojej twórczości, dlaczego zdecydowałeś się na razie decydujesz się na tych dwóch płytach na trio? Czy to jest zestaw optymalny? Czy to jest najlepsza sytuacja dla pianisty? To jest zestaw bardzo klasyczny i ja zawsze jestem zwolennikiem klasycznych zestawień, bo w nich jest coś takiego, że jeżeli dany skład instrumentalny czy dana formuła jest sprawdzona i jest taka podstawowa, bazowa, to bardzo często jest tak, że jest nie do wyeksploatowania, jeżeli coś powstało jako pierwsze, a zespół eksponujący fortepian w jazzie powstał pierwszym triem jazzowym takim znanym był Nat King Cole Trio, gdzieś tam w 1948 bodajże powstał. I to był taki zespół, który dał początek wielu innym zespołom, właśnie ta formuła trio. I ona jest na tyle sprawdzona, chociaż ma wiele oblicz, ale jest na tyle sprawdzona, że naprawdę trzeba jej dobrze spróbować, zanim się człowiek zabierze za coś innego, moim zdaniem, w wypadku pianisty, w przypadku fortepianu. No tak jest u mnie. Ale w dyskografii Michała Wróblewskiego znajduje się również płyta, która była moją płytą 2013 roku, polską jazzową płytą 2013 roku. To jest Michał Wróblewski w Jazz i Orkiestra. Piękna, wspaniała płyta, którą zresztą mogliśmy podziwiać również tutaj w studiu Agnieszki Osieckiej. Pierwszym utworem z tego albumu pożegnamy się dziś z Państwem. Bardzo Ci dziękuję za przybycie do studia. Trzymam kciuki za ten projekt z Blanchardem. To może być naprawdę coś. Powodzenia. Dziękuję bardzo. A ja nazywam się Michał Margański. Do usłyszenia w nocy z soboty na niedzielę w dużym wydaniu Potrójnego Pasma Przenoszenia. Michał Wróblewski, tak jeszcze może w ramach dopełnienia naszego dzisiejszego spotkania, poinformuję Państwa, że Michał wystąpi dziś w Łodzi, w sklepie Ale Jazz. Ten koncert rozpocznie się o godzinie 20. Serdecznie Państwa zapraszamy.